kama ndolo nitabiri mitakuwa sana nyota kila pande. Nikiwa na rako mwena sira nsijigambe, usimpige mkeo pige shangwe mana ya kila songazi. Kwa hiyo mambini shetana silipande. I think bigger is my dream, bigger kuwa bigger wa michano. Niga mbeta jiri atanijua kwa sodoki na waficha mistari. Kwa wangu mekula mchicha na domana na fikra za kona mbari. Sukuma ne sukuma mitikasi na turia, hata Francis Cheka neza mpiga pancha karia. Wanojua njando na minicha kwanza kirimo. Mr. Gumbania ustari mkipa kazi kwa chino. Wabogwa kichana imo na wanyu nguzo tano. Leo kwenye ustasi simo kisa sina mwonekano. Mina power yebanda loyomba bada kipato. Pole dandolo nitosa kiso menzidi kidato. Kuta jasho na jamu saka noti hari chete. Watoto na mjua diamond na joti zeda kikwete. Popote niko switi teke skio. Shoga takitoa jicho vipya weza kayaona mavali kio ndio. Nisoroki na ngosha ya mwigize lotabijua aina haja kubwa. Na hasi lizo chezea weze kana zivudi, lakini naweza stengeneza ni kiongeza juhudi. Tangu wa gas, tangu wa pili, yeah. Tangu wa gas, tangu wa pili, na haso bila wasu wala home. Mbongo wezi nipa shida mota shindo kuisoma. Mbisha minu na wetaji zaidi anavu kuitaji. Mapenzi ya wadawa mjini ungeuka samaki na maji. Wish ndani yake tu nje yake ufuliwe. Kwa msaada yake upigwe kisha na wishi uliwe. Skumbo nije kuseto for less. Kaisubiri mvua nyeshi nijitokeze kudensi. Nonsense itemi. Ase so deni homeboy. Natema vitu on point jifuzeni. Thamini huu muda kabla ujegeuka history. Part of the past of it, the script for the future memory. La pitia menanda kwa haya jayo. So dalile kusinzia ni njanki piga mjayo. Sina jeuri wala mzaa kugeza tabia mbuku. Na kiburi cha jirao kimpoteza na chako. Maskini na jemina dina chokwa na ukungu. Bila ujuzo singe mthamini ngetoso paka na ndugu. Kitacho nzamishe sok dondoka mtonin. Kushindo kupiga mbizi na kusizi ili msinyoni. Msoroki na ngosha ya mwigize lotabijua aina haja kubwa. Na fasi lizo chezea weze kana zivudi, lakini naweza stengeneza ni kiongeza juhudi. Tangu wa gas, tangu wa pili, yeah. Tangu wa gas, tangu wa pili, na haso bila wasu wala home. Mbongo wezi nipa shida bota shindo kuisoo. Napendo marufu na chukia mbongo zake. Unapospeed truth kwa booth alafu wakushe mninyaki. Na wacha uchi ukweli uzushi somwaki. Hata mkigushi mtafedi ya mini mekua mime ni leo nimefika hapa. Lo nilea kuni ya milo mtegemea kunitaka bila njini. Wadao na kili sishiki sarafu. Na ndomana siri bata kwa mana bata wachafu. Kuwa mkalo kusipiwa kubari kutumiwa. Nilichombiwa kuwa swiza ni wajanja wanariwe. Natakiwa kuwa sweka mambo ya ndeshkopa. Kamo ya nileta wezi nirudisha nipotoka. Kumi na tatu. Tangu wa gas, tangu wa kumi na tatu.